ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरा उपदेश उपस्थित युवानों को ये उपदेश है, जरा सा आपका मोबाइल बंद करो। पहला उपदेश है, सबके पास मोबाइल फोन है ना, जो जरा सा इस उसको निकाल करके बंद करो या साइलेंट मोड पर रख दो। तो आज का विषय है अ मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं को उपदेश। तो हमारा उपदेश जो है तो सबके लिए एक ही उपदेश है, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, स्वर्ग के लोग, नरक के लोग, तो सबको एक ही उपदेश है। वो उपदेश क्या है? वो एक ही उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान किया, वो उपदेश क्या है? तो पहले समझना चाहिए मैं कौन हूं, हु गुजराती छु, हु गुजरात, हु अगुजराती छु। आप कौन है पहले समझना चाहिए कि अभी आप स्टूडेंट है। यदि कोई आपसे पूछेंगे, शायद एक दिन आप जब रास्ते में चलते हैं तो टीवी चैनल से एक आदमी आएगा और कुछ आधुनिक विषय के बारे में कुछ पूछेगा। तो पहले पूछेगा आप कौन है? मैं संजय पंड्या हूं। और क्या कहते हैं? मैं स्टूडेंट हूं। क्या पढ़ते हो? मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूं। तो ऐसे ही परिचय देना है। परंतु भगवान कृष्ण का उपदेश है कि आप संजय पांड्या नहीं है, आप गुजराती नहीं है, आप भारतीय नहीं है, आप स्टूडेंट भी नहीं है, है लेकिन जो भी स्थिति में आप हो वो अस्थाई है। आपका उम्र क्या है? 22-23 ऐसे ही आप लोग वैसे ही उम्र हो? फर्स्ट बैच, फर्स्ट ईयर, 17 सिर्फ। तो अगर आपका उम्र 17 साल है तो 18 साल के पहले आपका हाथ है, जवाब दो। आप तो नहीं मालूम। और 100 साल के बाद आप कहां होंगे? शायद 30 साल के बाद आप भारत के प्रधानमंत्री होंगे, संभावना है। तो 3 साल के बाद आप नहीं, 1 साल के बाद, 18 साल के उम्र से तो MLA हो सकते, संभावना है, बड़ी संभावना नहीं है लेकिन संभावना है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह। कुछ लोग बहुत है सोनिया गांधी है लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है। तो 100 साल के बाद मान्य प्रधानमंत्री कहां होंगे? कौन बोल सकते? मनमोहन सिंह बोल सकते? सोनिया गांधी बोल सकती? कोई नहीं मालूम। तो भारत इस देश की विशेषता है कि इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर मिलना बड़े बड़े ऋषि मुनिगण इस प्रयास में व्यस्त है और हमको वेद ज्ञान प्रदान करने से हमको जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का समाधान दिया है। ये भारत की विशेषता है। तो सब देश में फैक्ट्री, आप तो इंजीनियर होने वाले हैं, सब ज्यादा तो इंजीनियर है नहीं, इंजीनियर होने वाले, तो इंजीनियर तो ज्यादा तो फैक्ट्री में काम करते हैं या सिविल इंजीनियरिंग तो राष्ट्र बनाते हैं, कानुप्रिया जैसे है यहाँ पर, कानुप्रिया तो यहाँ पर स्टूडेंट थे, अभी पूरा गुजरात में देखभाल करते हैं तो राष्ट्र कैसे बनाना है, और घूस नहीं खाते मुझको बताए। तो आप फैक्ट्री में काम करेंगे या रास्ता या ब्रिज बनेंगे, तो ऐसा काम इंजीनियर वाले करते। तो सब देश में फैक्ट्री मिलते, सब देश तो नहीं, कुछ देश अभी तक कुछ देश है जिसमें फैक्ट्री नहीं है, कम, अफ्रीका में कुछ देश है और लाओस में, म्यांमार में है लेकिन कम। लाओस कहाँ आपको नहीं मालूम, तो इंडिया के पास बर्मा है, म्यांमार, और उसके बाजू थाईलैंड, सयाम, श्यामा देश, थाईलैंड उसका पुराना नाम था श्यामा देश, और बर्मा ब्रह्मा देश, ये सब पुराने नाम था, और उसके पास लाओस है छोटा देश। पूरा जनसंख्या तो अहमदाबाद शहर से कम होता है, तो उधर केवल खेती है, जंगल है ज्यादा, लेकिन लगभग सभी देश में फैक्ट्री है, बड़े रास्ते है, ट्रैफिक जाम है, प्रगति का चिन्ह क्या है, ट्रैफिक जाम। मैं सर्वप्रथम यहां आया था वल्लभ विद्यानगर शायद कितने साल, 18 साल के पहले, जब आपकी माता के पेट में थे उस समय, तो यहां आया था। और इस रास्ते में जिसमें हमेशा ट्रैफिक का आना जाता चलते रहते है दिन भर रात भर भी, तो दिन में अगर एक कार आती थी वो असाधारण था उस समय, अभी ट्रैफिक जाम होता है। अभी तक ट्रैफिक इतना सा विकास नहीं होगा कि ट्रैफिक जाम है वल्लभ विद्यानगर में, लेकिन आशा है कि यहां पर भी ट्रैफिक जाम होगा, फिर फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, और ये सब विकास का प्रतीक है। तो सब देश में फैक्ट्री है, ट्रैफिक जाम है, लोग आधुनिक युग में लोग की तनाव होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, चिंता भी ज्यादा होती है, सब देश में है, लेकिन विशेषकर इस भारत देश में आध्यात्मिक विषय के बारे में वो ज्ञान जो है खास इस देश में है। अन्य देशों में धर्म भी होते हैं, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान का धर्म इत्यादि, परंतु शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, इस प्रश्न पूछने का जवाब मिलना विशेषकर इस देश में मिलते हैं। और वास्तव में इस तत्व, इस ज्ञान वास्तव आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपान है। अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग विश्वास होते हैं, परंतु वैदिक ज्ञान है। लोग पूछते हैं विदेश, खास इंग्लैंड, अमेरिका, ये सभी देशों में लोग हमको ऐसा कपड़ा पहनना है और हमसे पूछते हैं तो आप क्या विश्वास करते हैं? क्योंकि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब अंधविश्वास है, परंतु हम ऐसे नहीं बोलते कि हम ये विश्वास करते वो नहीं। हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, हम जो कहते हैं वो अंधविश्वास से उद्धृत नहीं है, वो वास्तव सत्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात वा नेह भूयो यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैं अब तुमको ज्ञान और विज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे और कुछ बाकी समझना नहीं होगा, मतलब पूर्ण ज्ञान देते हूं। तो पूर्ण ज्ञान क्या है, कैसे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकते? तो एक विषय में सब कुछ समझना तो संभव नहीं है। इंजीनियरिंग के बारे में आप यदि पूरी जिंदगी में इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे, मैं श्राप नहीं देता हूं, खाली एक उदाहरण देता हूं, तो आप क्या वो इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं? संभव नहीं है। तो ज्ञान इतना विशाल है कि एक विषय के बारे में सब कुछ समझना संभव नहीं है। क्या है, पेन, इसके बारे में सब कुछ समझना संभव नहीं है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, यदि पेन के बारे में सब कुछ समझना है तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको भी समझना है ना? तो इसमें क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक में आप सब इंजीनियर है तो प्लास्टिक क्या है, थेल से बनाना है, उसमें ज्यादा कार्बन है, क्या उस क्या है, कार्बन ज्यादा है और क्या, प्लास्टिक में क्या क्या है, आप एनवायरमेंटल इंजीनियर तो नहीं मालूम, कोई बोल सकते हैं मुझे मालूम है कि कार्बन ज्यादा है, उसके अलावा क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी होगा और क्या, अभी परीक्षा देता हूं, मौखिक परीक्षा, मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि साइंस में मेरी ज्यादा एक्चुअली किसी विषय में स्कूल में रुचि नहीं थी मुझे। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो खाली इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखना तो उसमें पूरी जिंदगी हो सकती। तो ज्ञान विशाल है, फिर भी भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मतलब वो कुरुक्षेत्र वो युद्ध के पहले एक घंटे में भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताए उसमें पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है, हम सब छोटे छोटे बातें तो समझना तो संभव नहीं है, लेकिन पूरा पिक्चर जो है तो कैसे जगत को समझना है, तो वो ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दिए थे। तो इस जगत क्या है, कैसे चलते, किस लिए चलते, हम इस जगत में क्यों है, और सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम सब लोग तो केवल मनुष्य जाति में नहीं, तो सब जीव सब प्राणी सुख चाहते हैं, परंतु इस जगत का हाल है कि हम दुख मिलते हैं, क्यों? तो पूरा जवाब देते भगवान कृष्ण भगवद गीता में कि ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन शष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, कि हम सब जीव है, आप गुजराती नहीं है, और कुछ लोग गुजरात के बहा भी आए हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, विचित्र है कि गुजराती लोग यूपी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, यूपी लोग यहाँ आते हैं। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है, थोड़ा जटिल सिस्टम है। कोई अगर मुझको समझा सकते है तो समझाए। तो ममाई वंश, कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब जीव उनके अंश है, आप सब भगवान के अंश है। उसका मतलब नहीं है कि आप भगवान हैं, उसका मतलब है कि आप भगवान का दास है और भगवान जैसे सनातन है आप भी सनातन है। भगवान जैसे सदैव परमानंदमय है आप भी परमानंदमय है। परमानंदमय है क्या? आप पढ़ाई करते हैं उसमें क्या परमानंद होते हैं? नहीं नहीं नहीं। ओ इंडिया तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है तो शायद उस समय आप परमानंद आनंद परमो परमानंद। तो उसके बाद इंडिया का फॉर्च्यून डाउन हो गया है क्रिकेट टीम का, तो उस समय आपका आनंद नहीं था। तो आनंद क्या है? वास्तव आनंद क्रिकेट से नहीं आता, विश्वास करो। वास्तव आनंद आत्मा का आनंद है। चूंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा वास्तव संबंध भगवान कृष्ण के साथ है, इसलिए वो सदैव परमानंद अनुभव करना जो हमारा स्वभाव है हम नहीं मिलते। और इसलिए माना शास्त्र हम विशेष सभी इंद्रियों से विशेषकर मन से हम इस भौतिक संसार में संघर्ष करते हैं। तो समझना चाहिए कि ईश्वर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तो यही पूर्ण ज्ञान है और इसको समझने से हम और सब कुछ समझ सकते हैं। तो कैसे हर एक अणु दूसरा अणु के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सब कुछ समझना छोटा जीव के लिए संभव नहीं है। भगवान सब कुछ समझते, हम जीव है हम सब कुछ मालूम नहीं सकते, परंतु हमारे लिए यही पूर्ण ज्ञान है, यही समझना कि मेरा स्वभाव है परमानंदमय। भगवान कृष्ण परमानंदमय है और यदि मैं कृष्ण भक्ति करता हूं तो फिर मैं भगवान कृष्ण जैसे परमानंदमय होऊंगा। तो यही बात समझना। तो विशेषकर चूंकि आप भारत में जन्म ले हैं इस जीवन में, इसके पहले आपका हाथ है तो हमें पता नहीं है, भगवान जानते। तो अभी आपका अवसर है इस ज्ञान प्राप्त करना। हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में जन्म लेते हैं, इसके पहले हम कहाँ थे पता नहीं है, संभावना है। मैं इसके पहले पाकिस्तान में एक ऊंट था, संभावना है। संभावना है मैं सागर में मछली था, संभावना है इसके पहले मैं स्वर्ग लोक में अप्सरा नाचने वाले था, नाचने वाला थी। तो पहले बहुत जन्म लिया था और इसके बाद क्या होगा? तो मानव जीवन प्राप्त करके हमें ऐसी साधना करना चाहिए जिससे हमारा और भी जन्म नहीं होगा, मोक्ष प्राप्ति। तो विशेषकर चूंकि आप भारत में जन्म लिया है, आपका भाग्य इस जन्म आप भाग्यवान है, आपका भाग्य है, क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान में आपका विश्वास है। शायद वो विश्वास तो ज्यादा मजबूत नहीं है, परंतु अगर विश्वास तो बिल्कुल नहीं था तो आप किस लिए यहां आया है, तो आपका भाग्य है कि परमार्थिक ज्ञान के बारे में आपका विश्वास है। तो खाली विश्वास तो काफी नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और भक्ति साधना भी करना चाहिए, जिससे आप आपका दुर्लभ जन्म का वास्तव उद्देश्य पूर्ण कर पाएंगे। तो आपका भाग्य है कि आप भारत में जन्म लिए हैं, जिस इस देश में वो संस्कृति है परम ज्ञान के ऊपर स्थापित है। भारतीय संस्कृति, आधुनिक संस्कृति, वो बॉलीवुड संस्कृति वो अलग है, परंतु भारत की मूल संस्कृति आध्यात्मिक है। और आपका और भी ज्यादा भाग्य है कि आप कम से कम तीन चार साल यहाँ पर बालक विद्यानगर में रहेंगे, भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी की शरण में, आपका परम भाग्य है। तो इतने सुंदर राधा कृष्ण मूर्ति और कहाँ पर है, बहुत ही सुंदर है। आपका विचार क्या है? राधा गिरिधारी बहुत ही सुंदर है ना, और वो सुंदरता वो भौतिक सुंदरता नहीं है, वो दिव्या सुंदरता है। तो राधा गिरिधारी सिर्फ प्रतिमा नहीं है, पुतला नहीं है, वे स्वयं भगवान कृष्ण उनकी परम शक्ति के साथ, राधा जी के साथ। और राधा गिरिधारी यहां अपनी इच्छा से यहां आए थे। 25 वर्षों के पहले इस भूमि में एक छोटा सा स्टूडेंट हॉस्टल था, और इस हॉस्टल और इसका जमीन का मालिक यहां से थोड़ा दूर बालक विद्यानगर में रहते थे। उस समय बालक विद्यानगर छोटा सा जाएगा था। तो एक रात स्वप्ने में भगवान कृष्ण वो जमीन का मालिक का स्वप्ने में आए थे और उनको बताया कि वो जमीन जो आपका है वो मेरा है और मैं वहां पर रहना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति सुबह का समय उठ के सुना कि एक आदमी वो घर के बाहर बुलाते हरे कृष्णा, तो द्वारबाजा खुल के देखा एक इस्कॉन का संत आया है। वो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता ग्रंथ का वितरण करने के लिए। तो उस समय वो व्यक्ति का याद था कि रात में भगवान कृष्ण स्वयं आए थे और मुझको बताया वो जमीन मुझको देने के लिए, मैं वहां रहना चाहता हूं। तो उस समय समझा कि वो भगवान कृष्ण जो मेरे सपने में आए थे तो अभी उनका प्रतिनिधि मेरे पास भेज दिया है। तो ऐसे ही इस जमीन तो इस्कॉन को दिया है और राधा गिरिधारी मूर्ति स्थापित हुआ है, और उस समय से 25 वर्षों से पच्चीस वर्ष पहले से राधा गिरिधारी सब बालक विद्यानगर के छात्रों को विशेष कृपा प्रदान करते, और आप लोग का भाग्य है कि आप सब 3-4 साल राधा गिरिधारी की शरण में रहेंगे। तो मेरा सुझाव है या विनती है कि आप कम से कम एक बार दिन में यहां आओ और दंडवत प्रणाम करो राधा गिरिधारी को। और खाली दंडवत प्रणाम करने से आपका बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। कैसे होगा? बोलना संभव नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। और भी है, और एक व्यवस्था है जिससे ओ भगवान जो कहते भगवद गीता में वो ज्ञान आप सीख सकते। आप यहां आए थे इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा ले लो। यहां पर साप्ताहिक शिक्षा होती है, तो यहां आओ। बाद में तो कौन से समय वो सब कुछ बता लेंगे भक्तों। तो इंजीनियरिंग भी सीख लो, जो भी सीख लेते तो वो शिक्षण भी ले लो, और इस शिक्षा भी ले लो जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बन सकते। वास्तव सफलता है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, भगवद गीता ज्ञान की प्राप्ति। तो ये हमारा उपदेश है। हमारा उपदेश जो है वो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताए 5000 वर्षों के पहले, और उसके बहुत पहले जो विवस्वान सूर्यदेव को बताए, वो सनातन शिक्षा जो है उससे अभिन्न है। हम आपको कुछ चीटिंग ऐसे करने की कुछ भी इच्छा नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते कि पहले 2000 रुपया दे दो उसके बाद आ जाओ। हम नहीं ऐसा नहीं बोलते, यहां आओ और शिक्षा ले लो भगवद गीता की शिक्षा, और कृष्ण प्रसाद ले लो। हम आपसे पैसा लाना का ऐसे चीटिंग हम नहीं करते, हम आपका हृदय लेना चाहते और भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहते, जिससे आपका हृदय में ही कृष्ण भक्ति भाव होगा। यही हमारी इच्छा है। यदि आपके पास करोड़ों रुपया है, यदि सचमुच भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यदि हृदय में ही कृष्ण भक्ति भाव नहीं है, सब कुछ निष्फल होता है। तो भक्ति भावना लाना चाहिए हृदय में, और इसलिए राधा गिरिधारी बालब विद्यानगर के छात्रों को विशेष कृपा प्रदान करने के लिए आए हैं। तो इस अवसर ले लो, भगवद गीता शिक्षा ले लो, राधा गिरिधारी की कृपा ले लो, और इस प्रकार आपका दुर्लभ और अनमोल मानव जीवन सफल बनो। यही हमारी प्राथमिक शिक्षा है। और उसके बाद भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं, आप हर सैटरडे को यहां आके या संडे को यहां आके शिक्षा मिल सकती। और इसके बारे में अभी रामगिरिधारी प्रभु और कुछ बता देंगे। आप भी यहां पर स्टूडेंट थे पहले, इंजीनियरिंग, और नारायण नित्यानंद आप यहां पर कौन सा कॉलेज? BBM इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद आप कितने साल दुबई में थे? 4 साल दुबई में थे, लेकिन अच्छा नहीं लगे, यहां वापस आए कि तो राधा रामगिरिधारी प्रभु इंजीनियरिंग छात्र थे, अभी ब्रह्मचारी है यहाँ पर। नारायण नित्यानंद तो अभी लेक्चरर है यहाँ पर, गृहस्थी है, हम नहीं बोलते डरो मत, हम नहीं बोलते कि सब ब्रह्मचारी बनना है, हम ऐसे नहीं बोलते, गृहस्थ भी है नारायण नित्यानंद, गृहस्थ भी है। जय दामोदर प्रभु यहाँ पर पढ़ाई किए थे, मूल स्थान नवसारी है, यहाँ पर है। जय दामोदर, जय दामोदर और उनकी पत्नी बड़ौदा में पढ़ाई की, उनकी पत्नी यहाँ पर है शायद। तो ऐसे है, कुछ ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, तो जो भी मार्ग में आप जाएंगे तो कृष्ण भक्ति करो, ये हमारा उपदेश है। यहाँ ये उपदेश जवानों के लिए, हमारे बीच में राधा गोपीनाथ है, जवान है, उम्र कितने है? लगभग 70 है, 68, और जवान जैसे कीर्तन में नाचते, तो जवान है और वृद्ध जवान भी है। कृष्ण भक्ति में हमेशा पाथी होते, पाथी का मतलब हम म्यूजिक करते हैं, हम नाचते हैं, और उसके बाद हम प्रसाद लेते हैं, हर रोज हमारा पाथी होती है, लेकिन उसमें शराब नहीं है, उसमें पूर्ण आनंद होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई स्टूडेंट क्वेश्चन है तो वो आगे पूछ सकते हैं, और अगर पेज और कागज अवेलेबल है, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे जनरल में पूछे तो कागज में लिख के भी दे सकते हैं। आप घबराइए नहीं, आपके मन में जो क्वेश्चन है ऐसा संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार पहले पूछ चुके होंगे, इसलिए आप डरिए मत कि वो कुछ नया होगा, सबके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी चांस है। ठीक है, ठीक है, अभी तो सब इस विषय में नया है सब, शायद शर्म भी लगते, तो बाद में तो मेरे पास आके पूछ सकते। एक प्रश्न है, आपका नाम क्या है? निशिकांत रंजन, कहाँ से? पटना, बिहार, पाटलिपुत्र, पौराणिक नाम गाया था कही बार, गंगा के ऊपर पवित्र, गंगा के ऊपर पवित्र स्थान, सब लोग तो पवित्र नहीं है लेकिन स्थान पवित्र। एवरीवन, नहीं नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं कि बिहारी लोग सब गुंडे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं पूरा बिहार में वो ट्रैवलिंग किया था, भ्रमण किया था, और लोग का स्वभाव अच्छा है। पटना गया था और पूरा मिथिला में, संथाल परगना में, और अभी जो अभी खंडित है वो झारखंड है, वो पूरा जगह में भ्रमण किया था, गांव गांव में भी भ्रमण किया था। ये खाली ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं है। It's not like that. सब जगह में कुछ अच्छे लोग है और कुछ खराब लोग है, सब जगह में। तो बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको बता रहे कृष्ण भगवान के अपना क्यों क्यों क्योंकि वो हमारा, वो भी बोला था, वो हमारा स्वभाव है, हम सब आत्मा है, आप भी हारी नहीं है, आप इस जन्म बिहार में जन्म लिए थे और उसके पहले आप तो मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं, भगवान जानते, और इसके बाद क्या आपका विश्वास नहीं है कि पुनर्जन्म होते, विश्वास नहीं है तो ठीक है, यहाँ आके सीख लो। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ऐसे बोले कि देखो देहिनो स्वन्यथा दे हे कौम आरंग यौवन जरा तथा दे हंस प्राप्ति ही। तो जैसे आपका उम्र कितना है, 27 साल का उम्र, तो 25 साल के पहले आपका शरीर अलग था, मतलब वो शिशु का शरीर था, और आधुनिक विज्ञान बोलते हैं कि वो शिशु, आप जब 2 साल का उम्र का शिशु था, उस शरीर में हर एक अणु जो था तो चला गया, वो सब रसायन जो आपका शरीर में था वो अभी नहीं है, पूरा चेंज हो गया है। तो आपका शरीर पूरा परिवर्तित हो गया है, फिर भी आप एक ही व्यक्ति है नहीं, तो आप क्या शरीर है क्या? हाँ, सब कुछ परिवर्तित होते है नहीं, हर एक क्षण में मन बदल जाता है। तो आप यही प्रमाण है कि आप शरीर नहीं है और आप मन भी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आप है वो एक ही व्यक्ति है नहीं। आपकी माता, यदि आप 5 साल के बाद घर वापस जाएंगे और बीच में माता के साथ मुलाकात नहीं हो, तो आपकी माता श्री आपको पहचान करेंगे नहीं, पता नहीं, हाँ पहचान लेंगे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति है, शरीर का परिवर्तन होते, मन का परिवर्तन होते, लेकिन व्यक्ति एक ही होते। तो वो व्यक्ति जो है वो मन तो नहीं है, क्योंकि मन हमेशा बदल जाते है, और शरीर भी नहीं है, तो क्या है, आत्मा है, और आत्मा वो व्यक्तित्व का सार अंश क्या है, आत्मा, वो शरीर से पृथक है, मन से पृथक है, और मन और शरीर जैसे अस्थाई है, तो आत्मा का स्वभाव भौतिक वस्तुओं के स्वभाव से पृथक होते हैं। तो सब कुछ जो भौतिक है उसका फायदा होते है और अंत होते, लेकिन आत्मा का स्वभाव अलग होते है, उसका आदि और अंत कभी भी नहीं होते। तो ऐसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण समझाते अर्जुन को, और यदि आपका विश्वास नहीं है यही सबों में, तो आधुनिक युग में आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी कुछ साइंटिस्ट भी प्रमाण निकला कि रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होते हैं। आप गूगल सर्च करो, एक साइंटिस्ट था 3-4 साल के पहले गर्जा हो गया, मतलब पुनर्जन्म मिला था। इयन स्टीवनसन, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इयन स्टीवनसन एक साइंटिस्ट थे जो वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार सिद्धांत निष्कर्ष की पुनर्जन्म होते हैं। तो शायद आपका विश्वास नहीं है, तो विचार करो, अगर नहीं है, अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं होते है, मैं खाली उदाहरण के स्वरूप बोलता हूं, एक्चुअली होते है बहुत कुछ, और तो अगर कुछ नहीं होते तो नहीं होते, और यदि कुछ हो, यदि मृत्यु के बाद जीवन रहती है, जैसे सब बड़े बड़े संत अनादिकाल से बोलते, बुद्ध देव भी बोलते थे, कृष्ण भगवान भी बोलते थे, जीसस भी बोलते, महामेद भी बोलते थे, तो सब बड़े बड़े संत जो बोलते थे, यदि उनकी बात सच है और आप उसी बात को नहीं मान के तो पूरी जिंदगी में पाप किए थे, बेशरम हमें से, तो आप तो फल मिलेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करते तो ऐसे नहीं होगा कि आप पाप करने का फल नहीं मिलेंगे। जैसे आप सीखते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कर्म क्षेत्र में भी ऐसे होते हैं। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं उसका फल हम मिलते, यदि हम पाप कर्म करते हैं उसका फल हम मिलेंगे। तो यदि आप विश्वास नहीं करते तो फिर भी आप फल मिलेंगे, तो आप विचार करो, तो आपकी स्थिति में अगर आप सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं पुनर्जन्म होगा कि नहीं, तो अगर हो आप और आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं और सब कुछ करते हैं और उसके बाद होगा कुछ, तो आपका बहुत नुकसान होगा। नहीं, अभी आप नहीं मालूम कुछ होगा कि नहीं, लेकिन अगर कुछ होगा और आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं और मृत्यु के बाद कुछ होगा, तो उसका विश्वास नहीं करने से आपका पूरा जिंदगी का पूरा नुकसान होगा। समझते हैं मेरी बात? तो यदि 50-50 चांस है, आप रशियन रूलेट करते हैं, आपको मालूम है रशियन रूलेट क्या है? रशियन रूलेट है कि एक बंदूक है और उसमें पांच धब्बा है वो बुलेट रखने के लिए, तो एक धब्बा में बुलेट लगाना है, डालना है, और ऐसे है गैम्बलिंग होते, तो गैम्बलिंग होते है कि मुझको $10,000 दे दो और मैं ऐसे करूंगा, 1 in 5 चांस है कि आप $10,000 नहीं मिलेंगे, आप शमशान यात्रा करेंगे, तो चांसेस है। यदि आप नास्तिक है, भगवान की बात विश्वास नहीं करते हैं, तो कम से कम ऐसे ही सोचो कि संभावना है कि कृष्ण जो बोलते, बुद्ध जो बोलते, महामेद जो बोलते, जीसस जो बोलते, सब दुनिया के सब बड़े बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो अनादि काल से बोलते हैं, यदि वो सच है और मैं विश्वास नहीं करता हूं, वो बाद में देखता हूं कि मृत्यु के बाद, शरीर का मृत्यु के बाद आत्मा रहते हैं, तो आपने आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या बोलते तो आप यहाँ आओ और सीख लो। आप इंजीनियरिंग के बारे में आप एक सेशन में सब पीएचडी में 30 डेज में पीएचडी बन जाओ, संभव है तो सीखना पड़ेगा। भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्रय वंदांग भग इतिंग। भगवान शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण वीर्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य है। वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण। तो कैसे है? आपको यहां आना पड़ेगा सीखने के लिए। हम ऐसे अंधविश्वास से श्रद्धा करो, हम ऐसे ही नहीं बोलते। तो यहां आओ, आप बुद्धिमान है, बुद्धिमान प्रश्न करते हैं और हम यथार्थ जवाब देंगे, लेकिन आपका थोड़ा धैर्य होना चाहिए और आना पड़ेगा। मतलब खाली इलेक्ट्रिक शॉक से आप पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, सीखना पड़ेगा। तो यहां आइए, सीख लो पॉइंट बाय पॉइंट। और हमें मालूम है कि लोग का आज का लोग का ज्यादा विश्वास होते आधुनिक विज्ञान में, तो इसलिए हम आधुनिक विज्ञान का परिप्रेक्ष्य से आध्यात्मिक शिक्षा दें। मतलब आधुनिक परिप्रेक्ष्य क्या है और शास्त्र का परिप्रेक्ष्य कैसे मिल होते हैं और कैसे मिल नहीं होते, वो सब हम बतलाएंगे।